أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العلي العظيم ودا جدر آیات وچ مخ کتر سی وی دی دا غد ترجمه سی خو فارغ سی وی وس دا غت ولاړه د خبر ایاک نعبد و ایاک نستعین دا جی ترجمہ بدش کو چھ ایاک خاص و تالر اے اللہ نعبدو مج عبادت کو عبادت نو خاص دغل منزت نو ای زمر رس پزین خود دغ رازی چھ خاص تا ته عبادت کو من المز مو خاص تا ته دی ف عبادت کی دعا رازی ف عبادت کی نظر رازی دا گرد دا حج زکات دا ټول بد اللہ د پاری که نظر سړی د الله سما سیوا د بل چا د پاره کا وچ د پلانی بابا د پاره می نظر کړی دی یا می د پلانی نبی د پاره نظر کړی دی یا می د جبرئیل امین د پاره نظر کړی دی دغه په شرک راځي ول خدا عبادت دی د بل چا د پاره جو کی دا سره کم جه سړی کی چې د الله د پاره می دوغه نظر کړی دی ثواب د پلانی دی ثواب چې د خلق چې وایشت پلانی د پاره می کړی دی کدی وایشت دا دغه د پاره ګر سره دی خو غلطه ده کې پزړ کې اغه هیڅ معنا ثواب نه زه اغه تور کوم بره بیا شرک نه دی بیا سی دی د عبادت او ثواب سړی و نور خلق ته بخښلای شي کمړي کې ژوند دی ژوند کې هم بخښلای شي چې د پلانی د پاره دا ثواب دی یا سال ثواب چورته وای یا د پلانی مړه د پاره نو اغه چې دی د نظرونه وو د نور عبادت ګرځ تر نه عبد الله دی جنو نو خبر ته به متوجه است یا که خاص تعالی نعبدو مج عبادت کو و ایاک او خاص تا څخه نستعين و مش کو مک غواړو امدادم د بل چا څخه نه غواړو وس نو دلته چې دی اوله خبر چې تاسو ورته متوجه کیږئ طالبان تاسو په دې به شپویږي د مخ ګرد سیغه د غائب وي اسم ظاهر چې ذکر سی حکم د غائب وي الحمد و ثنا و سینه د لله الا لره لك الا چې غائب وي نه لکه سره پلانی کاکا داش ول پلانی کاکا داش پلانی کاکا نو وکړي دلته نشته غائب شي غایجیج الله لره کما لا چې امر بالعالمین دی چې دا ټول عالم پالونکي وروزونکي دی اغه الله چې رحمان و رحیم ذات دی اغه الله چې د ورځې د قیامت مالک دی اختیاردار دی دی داغه خاوند دی اشه تر وسه غائب سی غیر رواني وس په یا که خاص تعالی رنو دا مخ غائب بس طرز روانو وس چې مخاطب یته د تفسیر په اصطلاح کې التفات وای چې سبا په تفسیر ورګټ سي د خیر په یوهږي چې د کلام اسلوب طرز یو رقم روان د غائب پر رقم روان یا په خطاب ته وای تا داسې تا داسې تا داسې یا ګرګه خبرې مخاطبي مخاطبي یا په بر روان س خبره تکلم ته وای ما داسې کول ما داسې کول دا التفات دی د یو طرز د کلام درې طرز اسلوب دی یا پر غائب طرز روان یا پر مخاطب طرز روان یا د متکلم د ځان سره غیږي نو د تکلم پر کمی خطاب ته واوري یا د خطاب پر کمی غیبت ته واوري دلته د غیبت خطاب ته ولي واوښته په دې کې یو تنبیه در لره در هغه دا چې مؤمن مسلمان چې پر مازه باندې ودریږي دای چې اول د ورده د الله حمد شروع کی وګا کی الله دې نه ویني الحمدلله ټول حمدونه الله لره دي کما الله رب العالمین دا صفات چې ذکر سي په دې د الله نو کې وي پیژني کم الله چې هغه رحمان دی په دې دنیا کې پر مسلمان او پر کافر پر دواړو کم الله الرحیم چې په هغه دنیا کې مهربان دی پر مسلمان نه پر کافر بابا کم الله مالک یوم الدین دوغه صفات چې د چا ذکر کې بار له کسترګو ته چې ودرې برای یا که نعبد وز دی مقام ته ورسې چې هغه دی ګوي خدای پاک ته دی ګور هغه د احسان درجه ته را چې جبرئیل امین د نبی علی السلام څخه پښتنه کول د اسلام پښتنه وکړه چې اسلام را وشه د ایمان پښتنه وکړه دا را وشه پیغمبر ورته بیان کړ ول احسان مشتره یو کړی احسان چی شدی پیغمبر احسان و دغه توای ان تعبد الله کانک تراه چته د الله دغه سی عبادت وکې ته چې وزور ته ګوره مسری چې الله ته ګوري الله یې مخته ولاړ نه په څه قسم عبادت کې ول عبادت چې دغه رقم کې دغه ته احسان وای

خپل عمل یې نسته دلته ابره چې هغه یا راړو سره دی مشرو چې یا که خاص تا ته چې هغه مزي ودرېږ منفصل زمير ځنې جوړ سو خاص تا ته نعبد نستعين ستا څخه موږ کومک وو ته کومک مسلیه تفسیر راځو عبادت خو ګر سره غیر الله ته نه جایز استعانت چې د چا څخه غواړي استعانت دوه قسمه دي یو ما تحت الاسباب دي یو ما فوق الاسباب دي ما تحت الاسباب دا دي لکه سړی چې نسي ولاړ دی یو چاته لازم درته چا که کومک راځي دا نه دی حرام دا نه شرط دی بابا خو اسباب دی بل اسره کی ما به پورته یا یو چاته وته خو نه کی وبره تر ژم وبو میک اخ خو یی چاغه دی سره به در اوه خراب کی زی بیوچر یا چاته پر سر می درد یاره ایتای ګولی را کړی وای دا سر درد علاج را وکړه ډاکټر ته ورځه دغه شیان جائز دی مگر او الته به جمع عقیده دغه چې مؤثر حقیقی ولاکه یا ډاکټر دی ولاکه یا د سړی دی مؤثر حقیقی الله عز وجل دا نو ما ز سرسری کومک د بل چاته خو غوښتل کی یو ما فوق الاسباب دی اڅ شی لا نسته کلندر بچا مدد اوس شریف ته کلندر بچا پتا څه وکي خو هغه هغه دی د اسباب نسته چې تا ویني پورته دي کی ما فوق الاسباب کومک چې دی هغه د الله عز وجل په اختیار کې دی الله پاک چې د چا کومکونه کې هغه اسباب ته ضرورت نه لري چې وای کول فیکون چې څه بس هغه کیږي نو دغه اولیاء او څه چې ګایګي خلک غایبانه امدادونه غواړي پلانې را رسېږي پلانې کومک راوکه پلانې دسی وکه په دغه شیانو کې باره د انسان عقیده بربادي چورتوی چې هغه دلته تا ته حاضر دی یا نو ته د جه ځای چې ناره ورکوې دغه ستا د هغه ځای څه څنګه کومک وکړي خو معلومداره ته هغه قدرت چې هغه د الله خصوصیت دی چې د کون په کون په امر باندې کارونو کې ته هغه وده ته ثابت کړې چې د هغه ځای څخه امرونه وکړه چې زما کار وسي نو دغه چې بیا دی غلط دی د استعانت بیا جایز نه دی نو ما تحت الاسباب کو جائز سو چې جائز سو په هغه کې به جمع عقیده دغه چې اصلي موثر دغه شی نه دی دا سبب لکه ډوډۍ چې مشهور دغه معقده ده چې اصلي موثره دا نه ده که الله پاک د مروالې صفت نه ایسته کې دغه ډوډۍ به په جولو جولو خوري نه به مړې شي په ټنو ټنو اوبه به چې په لیټرو لیټرو اوبه به چې نه به وبېږي دا موثر برته الله دی په د اسباب عادیه او که هم تر اسباب چې اور پورته سول هغه نو که دغه رقم چې امداد غواړي چې غایبانه دیگر سره امداد نه غواړي بره خو هغه دی چې بره شرک ته دریږي نو دلته د استعانت حسر کې چې وياک خاص تاسوخه نستعين او مشکو مک غواړو کم کومک هغه اس هغه مسیر حقيقي چې بولي هغه حقيقي کومک د الله په لاس کې دی نو د اولیاء او څخه کې څوک غواړي سم د مرتحاضر ام چې وای ته زما کومک وکړه ما نه زما په باره کې الله پاک دی ویل کی جا او کوي دواره پښکوا دارک اغه بیا دغه رقم مسیر حقيقي بدینه بولی دا ولی بد اعلی د فاره یو ذریعہ حب ولی د استعانت مساله خورا اوجده ده روح المعانی به خدیر اوجده کړی دا فقط خلاص ترته وای پس اهدنا الصراط المستقيم اهدی وشه یا الله نا و مشت الصراط لا المستقيم ستا ستالر الله پاک تو خصدا لار را ته وشه ګوره په دا محسوسی لار کی چې سړک سدا یې ډریور څونه وسای او غدر دې ځاګړې شي ویني پسل پسل شل کې روان پسل کې خار لاندو وکړ دلته کله کده پاکستان سړک چې پر کیلومتر کیلومتر لکه مار پیچلی پیچلی دی بار اریان دی خدا بل مور درک نور مان میر چې بل روان دي کنه دی روان مستقیمه لار کې دغه صفای دی د اسلام لار دغه رقم د لکه هغه سد سړک چې یو نوع کې جمني پکشه او شبردار سړک الله دغه سړک راته وشه چې سد می ته ودرې پښتنې ضرورت نور نه چې پر کم کچګر کاس ایه دی وشه نه و مشته الصراط لار كمل المستقيم اغسد اسد لار تچا لار صراط الذين انعمت عليهم صراط لار الذين دهغ كسانو انعمت جتا انعام كري دي عليهم پر دي دوغ كسانو لار را وش اغا كسانو سوق دي غير المغضوب عليهم غير المغضوب چ غضب ندي سوي عليهم پر دي ولا غدالين او ندي گمرهان لار ركي دا غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دا بدل د الزینا څخه دی هغه چې مخکې تیر سوی دی صراط الله راته وشي الزینا دا هغه کسانو انعمت چې تاین عام کړی دی پر دې دوغه کسانو لار را وشي چې تاین عامونه پر کړی دی هغه نو څوک دی هغه کسان دا بدل دی غیر المغضوب علیهم چې ان پر دې غضب نه دی سوی ولا الضالین او نه پر دې نه دی لار ورکی د سی بیا نه ترجمه کړي چې غیر المغضوب نه لار دا هغه کسان دلته لار به نور سره چې نه لار دلته نه لار سکی ولې خدا چې دی د الزینا د پاره په الزینا کې خبر نشته د الزینا هغه کسان چې پر دې غضب نه دي سو دا کوم دا رقم دي چې دا د عتب ته پاره دي چې اته سرعت او سر مکرر دي چې بیا ور سره راګرځي کله راګرځي بیا په تقدیر کې غیر سرعت المغضوب علیهم دا د تقدیر بارغ واړي کله ور سره رجې چې توای چې نه لار هغه بل بیا دا چې غیر ما سوا سرعت د لار څخه المغضوب علیهم دا غ مغضوب علیهم کدای سما خبر ته متوجه است ترجمه دواره کا مسول اگر شو ترجمه دغه چې د سرا دلته بل لار سره ذکر نه کې برا وا غیر المغضوب علیهم چې د الذین سوق چې غزه پر دوی نه دی سوی ولغ دالین چې د الذین اغه سوق چې دی ګمرهان نه دی او کته داسې کوي چې نه لار دغه کسانو دلته بیا د غیرو د مغضوب تر منځ لاندې برا بیا دلته په دابه چې مضاف پوهه چې غیر سورات المغضوب نو مضاف ته ضرورت نشته خپل تفسیر بیزایی وایو دا دغه الذین د پاره چې دی یا صفت کوي یا بدل کوي ځینې نو په صفت کې لا سوال ورګیږي چې غیرو خو نه کړه دی کله د معرفه د پاره الذین خو معرفه د صفت کړه واقع کیږي دغه جواب دا دی چې غیرو خو توغل په ابهام کې لري مګر نه کدي چې چاته مضاف شو چې دغه د پاره زګي واحد وو برخه کوم د معرفه ګرځي د معرفه درې لکه سړی چې چاته غیر کما سوال ستاسو ما سوال بر معرفه دی خو ګرد خلک ستاسو ما سوال هغه بر امرات سوال دلتم د مغضوب هغه ذات چې دی مقابل چې دی هغه خو انعم تعالی هم ولاج د مغضوب د غدالین شه بس په غیر بل هغه معرفه سو چې ګرته هغه ځنی مراجعه د هغه د فارس پت بره ګرځ نو ادا یو نحوی خبره سو ما درته وکړه وسره دې خبرې ته دلته غټه مساله ده په دې ځای کې چې شاء الله ته خو تا خواست پیش کی خپل درخواست ور وړاندې کی تا الحمدلله د سورت په نومانه کې مدرته شول یو چې یو نومه چې شو تعلیم المساله د سوال د شولو طرز چې علاوه د چاته چې سوال کوي دغه ګوره د خدای څونه سپتونه بیان شي بیا دا په مابین کې د غار ورته شو چې خاص تا ته عبادت کوم ستاسو کومه کار نه بل چا نه غواړم دا ګرد چې دی وکړي وسیا غدي د جيب خپل سوال باندې ځا راپورت شو ته غواړي چې د دور دوری کېږي درته عاجز عاجز کېږي خدای پاک د سرات مستقیم خواست کوم از دغه وریزه درته لرو چې مشته سده لار وشه په دې وسمانه کې به خبر مزاد واډیر وو چې د جن لار یې دغه سرات وې کې بیا درته چې اریان چې وز داز مړی پیرې دی دا وسه بلا دی په خلق ولا ک شیطان په ژوند رنوز پر بل لار درته کې شي نو دلته ما ول دا خواست چې وکی نو خبر اخلاص اس دا څه کې چې سرات الذين انعمت عليه د هغه کسانو لار چې اتاین عام پر کړی دی وای الله رب العزت په دې کې دوه نغټه نقطه مؤمنانو ته ورشي هغه دا چې دلته دوه شیان دي ملاسه یو چې دی رجال الله دی یو چې دی صراط الله ده د الله لار د اتش تل لار غواړي مستقیمه در خدا د الله لار ده کنه ده چې د الله لار چې ده چې د الله رجال نه ولا کې پیدا کې قران دی ام یې خبره ته کدای سم توجه است چې مشته صراط مستقیم او صراط مستقیم خدا قران ده درت دا وجه الا ور سرواج الصراط الذين انعمت عليهم داغه کسان لا رچتا انعام پکړی دی دا په دې خاطر ورته وای چې دغه قران کې د دغه رجال الله چې د الله والا خلق کې کې د دې سما شی او قران وو وای ولا بلک حق ته ورسی شي په قران به کافر درته جوړ ته چې ما څو نه شکار کړی موږ نو بس دغه یو قران شریف مو راټین کړی دی بس دا نو نه لکه نور خبرې نن د باور نه دی دا سره وای کو پرته دی تبا قران کریم د چا د خلیه سره ټینګي د هغه کسانو چې الله انعام پر کوي د صراط الذين انعمت عليهم کتاب الله بد اهل الله سجده کوي دا قانون دی استادان هغه دی د بل چا سره نزد کیږي تبا دا نه یا شکر وس خو ګرد خلق بنا دي سوا د از دې نوښته و یلې سي هغه د تعلیم مدغونه کړی دی قران شریف په پښتو ام ستا په اردو ام ستا په انګریزي ام ستا کرا ګرانی سم خپل بل اعظم لا په کوټ برتک شه شکر هغه دی ورته پتاوی او چاپسی دی پښتو پتاوی او چاپسی دی ورته کښېبنه په خپل کور کې ملام خپل شیان وزن زده کړ وای دغه د سیمه مثال لکه سړی چې ولر څه د ډاکټری کتابونه په پښتو نهسته په انګریزي نهسته په اردو نهسته د ډاکټری کتابونه کار په بازار کې رانی سکور ورته کښې معاینه خاله خلاصه کې هغه د غوږو دغه رانی سیاغه ټیلیسکوپ چې پر ځای وو پر ځای وو ورږي چې نه بس په ګوري بس علي فشار او شل چې د بار ډاکټر دی خلک ورځي دې دې فنزو سره په دغه کې جوړه کتابونه مې ګرځدارانی ولې خلک وایي وایي چې ور نشي سي دې د سپیرو ګولې به ورځ دار کې سر باندې په جوړ سم مگر بل ورځ بسړی وایځلې نو دې ته دې پر ځای چې کلی آباد کې دې کلی ولاک آباد کې اجره آبادې مړي بده د غیر واقع روا کني خو هغه دې کتابونه رانی ولې جوړته پراته یا دا نور خلک دې ځي ولې شاګردي خو سکول دې په وای چې د ورسه مې خلاص کې بره وایځو راځه استاد ته د انجنیری کتابونه درانی سم مرتک شه خپل انجنیری دې وسکا کولای شي دې سکول کتابونه اجسته ولی خود انجینری اهل چې بیا دی د استادانو څخه دا کتاب چې وای پر لار دی سمیش یو یو ډاکټر دی شاګرد دی برای راتول د پاکستان په اپریشن خانو کې چې کوم کسانو کار کړی تعلیم نه دی کړی کالج نه دی ویلی وای چې راس زمر دغه ډاکټر مې دلته پاره غسو په اپریشن کې دی تکړه یې جره سره دی شي دې خلګو عملی کارو نه جز دکړي فقط سبکان یو دی بالا پر اخر زدل دی دا بل چې عملی دی دی کتاب نه دی معلومه ګرځي چې به کو کیا کار خودت د استاد نظارت لاندې دز د کړی

او که دغه سیوه چې هغه د خپل د اوسنی روشن فکره قرآن شریف خوای تفسیر خو کوي مګر ته چې د تفسیر تکشن ما ورته وکاله بعد بار د خپل انګریز دماغ هغه را کوي قرآن شریف وای اوس کو پر دغه کوشش کی ذاکر نایک څونه مشهور دی دا چا مشهور کړی د ټلویزیون چا ورور کړی خو دی غواړي چې دین د دین په نامه باندې ولاړی غربي نظام ته واړ دا کفار دغه رقم کې پیوندونه دلته وسلګي کار کې بس په پتلون په نکټای ودرې چې درته ولاړ دی قرآن وای چې سوال پکې جواب درکې دا هغه رقم کې د قرآن هغه طرز چې غیبانه قبلې چې ورته دلیل مجل دغه وړي زما قبول دي دا رقم هغه طرز د خلکو د دماغ څخه باسي کړه دغه سیم ملایم مسلمانان ځنی جوړ کې چې پر کافر باندې ګردوم بردی جوړ خلاص بر اثر جوړ سر راست خراب کړه نو دغه ځای ته بم پام صراط الذين انعمت عليهم ولي وای چې قران به د منعم عليهم د خلکو د خلیات زکه کې سره جلا کړه کار نه درکی بیا د هدایت سره عام ګرځي به ترجمه ته راځه اهدی و شینا و مشت الصراط لا المستقيم سد لا صراط لا الذين د هغه کسانو درته و شی انعمت چې تا انعام کړی دی عليهم پر دوی پر زوینه چې پر کړی دی انعام چې پر سوی دی هغه څوک دی هغه خاصلور دلی و چان بیا دی هغه صدیقین و صلحاء دی شهدا دی ته اغلا غیر المغضوب عليهم نچ غضب سوی عليهم پر دی هغه نه یادوم دا سر دا الذين انعمت عليهم هغه څوک دی غیر المغضوب نه غضب کړی سوی عليهم پر دی چې د سمرات په حدیث کې راځي يهود مراد ولا ضالين او نه گمراهان لا رک د مغضوب د غدال دا پاک دی مغضوب يهود ته ولي وای يهود سم دم په زړه کې دا خبره پیژند چې دغه په خدای نبی دی دغه کتاب د قران کریم دا د اعلی کلام دی مگر په قصد حسد څخه ایمان لري نو الا مغضوب عليهم چې په بزګانو په خنزرانو باندې واه ته غضب پر دی باندې اوس یو دا دی چې د ناپوی څلار نور معلومی بر پر بل زغلی بارنو چې ناری ورویم نه راګرځي پنه سارا او دغه ټوټکا سوی دی دا غدال دی لار رکیږي د څه حسد د سر نست لکه د يهود سره چې ګرد یې سم دم جوړه ته چیرو پر هغه سره بیا وروه نه دی منه تکدا نه پښتانه کوي ګای بارو وای چې دا وینم جلا جوالا کوي چې دا وینم جلا جوالا کوي دا وس خبره ده بارو حسد ته ښکار کوي دا يهود دغه رقم چې دا وینم جلا جوالا کوي معنا چې سم دم په حقانيت کوسم زه اقرار نه پکو نو د غدالینه سمراد نه سارا او د مغضوب څخه مراد يهود سره نو چې موږ الله عز وجل په یو حدیث قدسی کې نبی علی السلام نقل ځن کې دا الله څخه وای چې دې قسمت الفاتحه بيني وبين عبدي حدیث شریف چې دی حدیث د بخاری شریف دی د مسلم شریف دی حدیث قدسی په مسلم شریف کې حضرت ابي هريره روایت کې د نبی علی السلام څخه الله وای چې ما دا الحمدلله زما او د بنده ترمنځ به شاله نو څنګه دا حدیث اعلان وای براوی چې بنده وای الحمدلله رب العالمین چدی وای چې الحمد لله الله عز وجل حمد عبدي حمدني عبدي زما بنده زما حمد وای او چې پسیب سی وای چې الرحمن الرحیم آیات کریمه چې وای هغه مخ الحمد لله رب العالمین برای اثنا علی عبدي زما عبد فرما ثنا او فشوشو نو مانو یات چې مالک یوم الدین وای برای مجدني عبدي هغه دې زما بنده زما بزرګي ولوی بیان کړ چې د قیامت ورځې پاتې چې غټه ورځ د ګرځي وای زما او خاون دې امزم په چای امسه نو ګوره پر الحمد لله رب العالمین الا و ازما حمد یو ګور دا الا د فارس چې رحمان رحیم سو اسنا علی ازما سنا یو چې مالک یوم الدین سلا ازما بزرګي بیان کړه درې آیت خو دې خاطر سو پس چې بنده و ایاک نعبد و ایاک نستعین الا و وای هاذا بیني و بین عبدی دا مون سره نیمایس دا آیات مون سره نیمای کی ایاک نعبد یا د بنده سو وإياك نستعين أو إياك نعبد ذا إذا ألا ذا فرش الله استع عبادتك وإياك نستعين أو استعصخ مشك ومكوار وإذا ما ودد ترمنز نما يعيد نما يخدي ولعبد ما سأل خدي دلت دعوي شو إياك نستعين سؤال يا رتوك الله ونما يزانتك نما يماتك يجي عبادتك تاتك ومنور شيء نغرد تجيب له خبر هذا زان وراك ومكوار الله ودد شيء زور كوم نو دا د ما بینز آیات سولګه د ترازو شي نه دی یو فلج خاتم درې آیات دا فلج خاتم درې آیات دا فارور درې آیات کی څنګه وای ایه جن صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دا ګرد چې وای الله عز وجل بار وای دا مچ دا ګرد د بنده خپل خاصو نه ګرد پکې زما د پاره پکې کیږي د ایه جن صراط المستقیم څه چې وره ونسه دا خاص د بنده څو خپل خاصو نه پکې خدای سره د لار نه ته وشه دا کسانو چې انعام پر سوی دي چې نه مغضوب دي نه غضالین دي د الله د پاره کوم شي پکې کراري نو در دغه ایاک نعبدو ایاک نستعین هغه درې آیات خاص د الله تعالی په صفات کې روان دا د ما بین زغه د بنده خپل خاص پکې او امید الله تعالی لوی بیان کړي چې تاسو عبادت کو دا نور درې سر آیات چې هغه د بنده په خاص پسې اړه لري کته وخت خدای آیات زنه وینم خود وای